zeg die geluids man, doe die shit harder vandaag alaka. Twee cups in mijn handbroek laag en ik schuurder, zeg er ik ben van de straat. Al het geld in mijn zak moet eruit, zeg die barman, alaka. DJ vandaag wil ik geen passade dansen, zeg Edson, alaka. Alaka, alaka, alaka, alaka, alaka, alaka. Scared up, so what?